रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनि हृदय नंदनोंभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम उधर लाइट तो उधर है स्विच वंदे हम श्री गुरोर् श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्ली मालम हरिर हल्लीश कोल्लसितम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम द्राक बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभिथा का प्रसंग चल रहा है और अभिथा के प्रसंग में श्री लज्जा के कारण जो भाव है अभिथा उसको प्रस्तुत किया गया उसका वर्णन कर रहे हैं। लज्जा के कारण अभिथा उसका वर्णन हो गया था कि श्री कृष्ण जब द्वारका पहुँचे उस समय जितनी भी महर्षि हैं उन्होंने पहले नेत्र के द्वारा श्याम सुंदर का स्वागत किया फिर इन्होंने हृदय के द्वारा प्यारे का आलिंगन किया और फिर जो पुत्र हैं उनको गोदी में लेकर के उनका आलिंगन कर रही हैं और मानो पुत्रों के माध्यम से अपने आलिंगन को श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर रहे हैं और लज्जा के कारण दिखा रही है वात्सल्य में जो श्रृंगार रस है उसको छिपा करके ये प्रस्तुत कर रही है। अब कभी कभी जैन माने तिरहापन जो है स्वाभाविक नायिका की जो बामता है बामा नायिका हैं उनमें जो स्वाभाविक बामता है जैन उसके कारण अभिथा उत्पन्न होती है। स्वाभाविक जो लज्जा है वो स्वाभाविक लज्जा के कारण जो बाम भाव है उस भाव को छपाते हुए ये कह रही है कि का विशिष्यतम गोष्ठ भुजंगम कुलपालिका दूति यत्र स्मृते मूर्ति ही भीत्या रोमांचता मम। दूती ने आकर के कभी श्री किसी नायिका के पास में श्री ब्रजगोपी को युथेश्वरी उसके पास में दूती ने श्री कृष्ण के गुणों के विषय में कहा कि श्याम सुंदर में ये गुण हैं, अरे सखी चल श्याम सुंदर से मिलने के लिए चलें। तो उसके उत्तर में नायिका में स्वाभाविक रूप से ऐंठ है और उस ऐंठ के कारण श्री किशोरी जो विश्वानंदिनी वे स्वाभाविक मदन प्रेम की का एक स्वभाव है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ कहीं टेढ़ापन आता है, जैसे सर्प स्वाभाविक रूप में तिरछा ही चलता है टेढ़ा मुढ़ा ही चलता है, ऐसे प्रेम का एक स्वभाव है कि अहे रिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवित, प्रेम की गति सर्प के समान स्वभावतः ही कुटिल होती है, जहाँ गहरा पानी होता है वहाँ भंवर पड़ती हैं टेढ़ापन आता ही है, तो जहाँ गहरा प्रेम होता है वहाँ कुछ बामता बनी रहती है और ये बामता प्रेम का एक बहुत बड़ा गुण है, नायिका का बहुत बड़ा गुण है, इससे नायिका का उत्कर्ष नायिका की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है थोड़े से बामता धारण करने से। तो श्री ब्रजभानंद श्री रासेश्वरी स्वामी जो वे स्वाभाविक रूप में ही बाम हैं, मदन महल माती ये आली और रही का माने अलवेले संग भई अलवेली बोलत बचन सोहाने, अति सोहन मनमोहन हु सो बचन ऐठ के ताने, जब भी श्याम सुंदर से बोलेंगी तो ऐठ के बोलेंगी, और अछन अछन पग धरत कुंज मग धीरे धीरे कुंज की ओर चल रही हैं परंतु मगज रहत आसमान है, दिमाग जो है वो सातवें आसमान में टगे रहे, ये स्वभाव है तो ये शोभा है, ये स्वभाव ही नहीं बल्कि किशोरी जी की परम शोभा है। तो उस शोभा में आकर के जब नायिका ने ये कहा श्री विशाखा जी ने किशोरी जी से ये कहा कि अली सखी श्याम सुंदर वहाँ पर विराजमान हैं, चल श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए अपन चलें, तो जैम धारण करके, जैम माने वही कुटिलता स्वाभाविक स्वभाव की जो कुटिलता है उसको धारण करके श्री स्वामी कह रही हैं कि अरे सखी का विशिष्यति तम गोष्ठ भुजंगम, उस गोष्ठ भुजंग को कौन चाहेगी। भुजंग शब्द के दो अर्थ होते हैं, भुजंग शक्पर का एक अर्थ है प्रसिद्ध सर्प और भुजंग शब्द का दूसरा अर्थ होता है चंचल नायक उपपति, उसको भी भुजंग कहते हैं, उपपति के अर्थ में भी प्री के अर्थ में भी उपपति के भी अर्थ में भी भुजंग शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ कह रही हैं कि अरे सखी का भ्रशिष्यति तम गोष्ठ भुजंगम, गोष्ठ में वो बड़ा प्रसिद्ध है भुजंग के रूप में, वो चंचल नायक के रूप में पूरे गोष्ठ में वह भुजंग रूप में बड़ा प्रसंग है, भुजंग माने चंचल पुरुष के रूप में वह जगत में पूरे गोष्ठ में प्रसिद्ध है, अतः कौन कुल पालिका, कौन सी ऐसी कुल की पालिका होगी जो कि ऐसे भुजंग को चाहेगी, ऐसे चंचल स्वभाव वाले कृष्ण को कौन चाहेगी। अरे सखी दूती यत्र स्मृते मूर्ति, उसकी तो मूर्ति का स्मरण करके ही भीतिया रोमांचिता ममो, मैं भय से कांपने लगती हूँ। तत्वतः जो कांपना है वो भय से नहीं है, श्री श्याम सुंदर के रूप का या श्याम सुंदर के विषय में प्रसंग सुनकर के श्री प्रिया में भावजन्य रोमांच उत्पन्न हो रहा है, प्रेमजन्य रोमांच उत्पन्न हो रहा है, परंतु प्रेमजन्य रोमांच को स्वीकार न करके उसको छिपाने के लिए, अभिता माने किसी भाव को छिपाना, तो उसको छिपाने के लिए ये कह रही हैं सर्प का ध्यान करके, जैसे कोई व्यक्ति डर जाता है ऐसे मैं डर रही हूँ, तो कोई सर्प थोड़ी है श्याम सुंदर, परंतु दिखा रही हैं जैसे कि वे भुजंग हैं और भुजंग होने के कारण उनका ध्यान मात्र करके मैं अत्यंत अत्यंत भयभीत हो रही हूँ। तो यहाँ पर जो रोमांच है कंप हो रहे हैं वो कंप हो रहे हैं प्रेम के कारण, उस प्रेम के तो हेतु है प्रेम कंप का। उसमें जहां ढाकने वाली जो चीख है गोप्य है निज प्रेम, प्रेम के कारण ही कंप उत्पन्न हुआ, वो कंप है गोप्य। प्रेम प्रेम का जो कंप है वो है गोप्य, और उसको गोपन करने वाली जो वस्तु है वो गोपन करने वाली वस्तु कौन सी है कि मैं तो सर्प का ध्यान करके डर रही हूं। तो प्रेम हो गया कारण, कारण के कारण जो कंप उत्पन्न हुआ वो हो गया गोप्य छपाने योग्य, और छपाया जा रहा है किससे कि सर्प का स्मरण करके जैसे कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए कांप रहा है, तो श्री नायिका के हृदय में श्री किशोरी जी के हृदय श्रीअंग में जो कंप उत्पन्न हो रहा है वो कह रहा है हाय सर्प का ध्यान करके मैं तो कांप रही हूँ, जबकि सर्प का ध्यान नहीं कर रही है, जो कंप हो रहा है वो असली में हो रहा है। श्याम सुंदर का नाम सुनते ही श्री प्रिया के हृदय में कंप उत्पन्न हुआ, परंतु अपने उस भाव को जगत से छिपाने के लिए समाज से छिपाने के लिए कह रही हैं कि उस सर्प के विषय में कौन जा के पास सर्प का कौन ध्यान करेगा, उस गोष्ठ भुजंग का ध्यान करते ही मैं तो कांप जाती हूँ। एक बार मैंने काली को देखा था, काली रूपी सर्प को देखा, उस सर्प का ध्यान करके मैं कांप जाती हूँ। अब काली वाली को देखा वेखा कुछ नहीं है, काली को कभी देखा है, परंतु कह रहे हैं उस गोष्ठ में एक भुजंग है, एक काली जैसा सर्प बैठा है, उस काली सर्प को देख करके मैं तो डर जाती हूँ। इसलिए कौन उसे का वृषिष्यति, उस सर्प के उस वन की ओर कौन जाना चाहेगा जहाँ पर वो काली विराजमान है, उस काली हृद की ओर कौन जाना चाहेगा जहाँ पर कि वो ब्रज का भुजंग विराजमान है। अब ये चर्चा हो रही है दो सखियों के बीच में, सखी भी समझ रही है क्या कह रही हैं और ये भी समझ रही है क्या करनी में, परंतु उस समय यदि कोई विजातीय व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई गुरुमंडली का व्यक्ति बैठा है या कोई प्रतिपक्षा की सखी भी विराजमान है, तो संकेत की भाषा में ये वार्तालाप हो रही है। सारी सखियां बैठी हैं, कुछ गुरुजन भी बैठे हैं, बूढ़ी गोपी भी बैठी हैं, और उस समय दूती बड़ी चतुराई से कहती है बोले अरे सखी चल चल अपन काली दह की ओर चले। काली दह की ओर अपन चले, तो इस बात को सुनकर के श्री राधिका उत्तर देती हुई कह रही हैं कि अरे सखी अब जन्म में उत्तर देती हुई कह रही है, सहज में बामता है परंतु अपनी बामता में उत्तर देती हुई कह रही है। ये सुनते ही श्री राधिका के हृदय में कंप हो गया कि अरे सखी चल काली दह की ओर चले। ये सुनकर के श्री राधिका के हृदय में जहां कंप उत्पन्न हो गया, उस कंप को देख करके कंप को छिपाने के लिए श्री राधिका कहने लगी कि अरे उस काली के रूप का ध्यान मात्र करके मेरे तो स्मृति मात्र में ही मुझे कंप हो रहा है, अरे सखी वहां पर कौन उस भुजंग को देखना चाहेगा। तत्त्वतः भुजंग को देखना नहीं, भुजंग माने वो जो उपपति हैं, उन उपपति उन दुर्लभ श्री कृष्ण उनके दर्शन के लिए ये कह रही हैं कि वहां उनका दर्शन करना मैं नहीं चाहती हूं। तो गुरुजन तो ये समझेंगे, उस समय जो बूढ़ी बूढ़ी गोपी बैठी हुई हैं वे तो ये समझ रही हैं कि आहा राधिका जो कह रही हैं वो सर्प से भयभीत होकर के कह रही हैं और इसलिए नहीं जा रही हैं, जबकि श्री प्रिया अपने सहज मान के कारण इस समय आनाकानी कर रही हैं और श्री दूती जो है वो किसी बहाने से फिर इनको आग्रह और ज़्यादा आग्रह करे, उस और ज्यादा आग्रह करने के लिए ये मान दिखाती हुई विराजमान हो रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में सुने का वृषिष्यति तम, बोले अरे सखी उस काली दह की ओर जाने की कौन इच्छा करेगा, वृषिष्ठ माने इच्छा करेगा, कामना करेगा, उस वन में जाने की कौन कामना करेगा, क्यों वहां पर गोष्ठ भुजंगम, वहां पर गोष्ठ का वो जो भुजंग इस वृज का जो सर्प है वो बैठा है, कौन कुल पाल का वहां जाना चाहेगी। दूती यत्र स्मृते मूर्ति, उस सर्प की मूर्ति का स्मरण करके मैं रोमांचित हो रही हूँ। तो कृष्ण नाम श्रवण करके श्री काली दह के निकट के पास के वृंदावन, काली दह तो बहाना है, वृंदावन जो है उस वृंदावन कुंज का स्मरण करके श्री प्रिया के हृदय में दूती के संदेश को सुनकर के रोमांच उत्पन्न हुआ, परंतु प्रेम जन्य रोमांच को भय जन्य रोमांच के रूप में दिखाना चाहती हैं और भयजन रोमांच के रूप में प्रदर्शन करके अपने भाव को छिपाना चाहती हैं। इसका इनाम हुआ अभिहित्था, इसको कहते हैं अभिहित्था नाम का भाव। अभिहित्था भाव में कोई कारण होता है, यहाँ पर हेतु है कंप का, तत्वतः कृष्ण प्रेम, प्रेमजन्य जो कंप है उसको छिपाने के लिए जो गोपन है, छिपाने वाली जो वस्तु है वो हो गया भय। तो भय के कारण कंप हो रहा है, इस बहाने से प्रेमजन्य प्रेम को यहां छिपाया जा रहा है। तो हेतु हो गया प्रेम, कंप हो गया गोप्य, और भय ये हो गया गोपन करने वाला पदार्थ। अब कभी कभी अभिहित्था, ये अभिहित्था वृज लीला में, निकुंज लीला में एक बहुत प्रसिद्ध और बड़ा बार बार प्रयुक्त होने वाला एक भाव है। मन में कुछ है और बताया जाएगा कुछ, ये प्रेम रस की एक रीति बड़ी अद्भुत है। भक्त स्वामी सिंधु में वर्णन किया है एक जगह कि जाना है पूर्व की ओर, परंतु मुख करके खड़े होंगे दक्षिण की ओर, कोई पूछेगा जाना कहाँ है तो बताएंगे पश्चिम की ओर और चल देंगे उत्तर की ओर। ये प्रेम की रीति है, ये रस की रीति ऐसी है कि जाना है पूर्व की ओर परंतु मुंह करके खड़े हैं वहां पर दक्षिण की ओर, और कोई पूछे तो बताएंगे पश्चिम की ओर और चलेंगे उत्तर की ओर। तो ये रस की रीति ऐसी है कि यहाँ पर कुछ करना है और कुछ दिखाना है। ये प्रेम स्वाभाविक रूप में ऐसी अद्भुत गति को प्रस्तुत करते हुए विराजमान होता है। तो अपने कंप को छपा रही हैं। अब सौजन्य, कभी कभी कोई कोई गोपी बड़ी सौजन्य से युक्त हैं, सुजन भी हैं, तो उनके विषय में कह रहे हैं कि गूढ़ा गंभीर संपद्भिर मनोगह्वर गर्भगा प्रौढ़ास्पी अस्या रति कृष्णे दुर्वितर्क्या परई अभूत। श्री धन्या जी जो बालिका हैं, धन्यादि कन्यागण हैं जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया, ऐसी परम परम सौजन्य सरलता से युक्त कोई भोली भाली श्याम सुंदर की जो प्रिया हैं, जिनमें चतुराई नहीं है, न सहज में घृत स्नेह है न मधु स्नेह है, स्वाभाविक रूप में जो तटस्था हो करके विराजमान है, जिनको श्याम सुंदर से मतलब है, श्याम सुंदर कौन की ओर देख रहे हैं, किससे उनका क्या व्यवहार है इसको नहीं देखते हैं, कि हमको आम खाने से मतलब है, हमको पेड़ गिनने से मतलब नहीं, प्यारा मुझसे कितना प्रीति करता है इससे मैं सरोकार रखूंगी, मैं इस बात से सरोकार नहीं रखूंगी कि उसने किससे क्या कहा, किसकी ओर वो देख रहा है किसकी ओर नहीं देख रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ऐसी कोई परम सुजन जो गोपी हैं माने धन्यादि कन्यागण, जिनको श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र हरण लीला में, चीर हरण लीला में, जिनको आपने गंधर्व विधि से जैसे अंतपट हटा करके कन्या को स्वीकार किया जाता है, ऐसे ब्रज में ये जो धन्यादि कन्यागण हैं ये स्वकीय रूप में स्वीकार की गई हैं। ब्रज में सब गोपियों के भाव विराजमान हैं, इनमें स्वकीय का जो भाव है उसका निरूपण किया गया कि जिनका जो वस्त्र हरण अर्थात जैसे विवाह में अंतपट जो है उसका अपसरण करके किसी कन्या को ग्रहण किया जाता है, ऐसे गंधर्व विधि से, गंधर्व विवाह की विधि से जो शास्त्रीय है उस शास्त्रीय गंधर्व विवाह की विधि से जिनको स्वीकार किया गया गोपियों में, उस गंधर्व विवाह से स्वीकृता होने पर स्वकीय भाव भी विराजमान हैं। गोपियों में केवल परकीय भाव ही नहीं है, गोपियों में स्वकीय भाव भी विराजमान है। गोपी स्वकीय भी हैं, परकीय भी हैं, तटस्था भी हैं, सब कुछ है, सारे भाव गोपियों में विराजमान हैं। तो यहाँ पर स्वकीय भाव के रूप में जिनको स्वीकार किया गया, परंतु स्वकीय होने पर भी गंधर्व विधि, आठ प्रकार की जो विवाह है उनमें गंधर्व विधि से उनको स्वीकार कर लेने पर भी विवाह का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है वो है सामाजिक स्वीकृति, क्योंकि विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही, दो प्राणियों का ही परस्पर स्वीकृति नहीं है, उस प्राणियों की स्वीकृति में कहीं सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस भी चाहिए। सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है तो उस विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी। तो मान्यता प्राप्त कराने के लिए विवाह एक सामाजिक उत्सव है, विवाह एक सामाजिक संस्था है, वो केवल एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, व्यक्ति की इच्छा नहीं है, विवाह एक सामाजिक संस्था है। और उसमें सामाजिक सोशियोलॉजी में सामाजिक स्वीकृति जब तक विवाह में नहीं है तब तक उस विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं होगी, विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होगी। ये सोशियोलॉजी का, समाज का, समाज शास्त्र का एक सामान्य सिद्धांत है। तो भले श्री गोपिका गणों ने श्याम सुंदर को आत्मसमर्पण किया, श्याम सुंदर ने भी जैसे इनके वस्त्रों को चुराना वो एक प्रतीक है, जैसे अंतपट जो है उसको दूर करके कन्या को जैसे विवाह में ग्रहण किया जाता है, इसलिए आपने स्वकीय रूप में इन प्रियाओं को ग्रहण किया, धन्यादि कन्याओं को ग्रहण किया, परंतु वहां पर कोई साक्षी नहीं है, समाज का साक्ष्य नहीं है, इसलिए गोपियां मानी गई पर किया ही, सामाजिक स्वीकृति के अभाव में। क्योंकि भले मंत्र, अग्नि, वैद्य, ब्राह्मण और काल इन चार वस्तुओं के साक्ष्य रूप में यदि स्वीकार होगा तब तो उसको कहा जाएगा स्वकीय विवाहिता, परंतु जहां पर नहीं है वहां पर गंधर्व विधि से विवाह है, परंतु है वो भी स्वकीय, परंतु स्वकीय होने पर भी उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मान्यता प्राप्त होगी जब सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए गंधर्व विधि से ग्रहण कर लेने पर भी गोपियों की परकीय रूप में ही, कन्याओं की भी परकीय रूप में ही, कन्याओं की भी मान्यता रही, और उस मान्यता को धारण करके ये परकियाई रही। तो यहां पर कह रहे हैं कि श्री गूढ़ा गंभीर संपद भीर मनोगह्वर गर्भ का प्रौढ़ा अपि अस्या रति कृष्णे दुर्वितर्क्या परि अभूत। उन धन्यादि कन्यागणों की जो प्रीति है वो प्रीति परम दुर्वितर्क रही, कोई दूसरा उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसमें सामाजिक स्वीकृति नहीं थी। जब गांधर्व विधि से चीर हरण करके, वस्त्र हरण करके श्याम सुंदर ने इन प्रियागणों के साथ में परिहास करना चाहा और आपने इनको गंधर्व विधि से स्वीकार भी कर लिया, तब भी इनकी जो रति है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, वह दुर्वितर्क ही रहा। दुर्वितर्क क्यों रहा? बोले गूढ़ा, ये सौजन्य से युक्त धन्यादि कन्यागण अपने प्रेम को बड़ा छपा करके रखने वाली हैं, गूढ़ा गंभीर संपत भी इनमें गंभीरता का जो गुण है वो ऐसा है कि गंभीर संपत्ति के साथ ये अपने प्रेम को छपा करके रखती हैं। तो प्रेम हो गया मुख्य धन, गंभीर हो गया उसका संपुट, उसका डिबिया केस, और जैसे केस जो है वो भी कोई मामूली नहीं है, वो भी रत्नजटित केस है, रत्नजटित संपुट है। तो जैसे रत्नजटित संपुट में कोई चिंतामणि जैसी मूल्यवान वस्तु को छपा करके रखे, ऐसे गूढ़ा गंभीर संपत्ति संपद भी श्री रति तो हो गया महारत्न, और उस महारत्न को बड़े सुंदर मूल्यवान गंभीर रूपी संपुट के भीतर बंद करके मनोगह्वर गर्भगा उसको भी छपा करके कहाँ रखा गया, ये धन्यादि कन्या कहाँ छपा करके रख रही हैं, मन रूपी तिजोरी के भीतर, गह्वर के भीतर, गुफा के भीतर छपा करके रख रही हैं। मनोगह्वर गर्भगा मन रूपी गह्वर के भीतर वह रति विराजमान है। तो रति रूपी महारत्न वह गंभीर रूपी संपुट के भीतर सुरक्षित करके उसे भी गहन गुफा के भीतर छपा करके घर के भीतर गुफा के भीतर उसको रखा गया है, घर की तिजोरी के भीतर उसे रखा गया है। तो मनोगह्वर गर्भगा तो मन हो गया एक कोषागर गह्वर, रत्न हो गया प्रेम हो गया एक रत्न, उसमें गंभीर हो गया उस रत्न का संपुट। तो ऐसे प्रेम रूपी महारत्न को इन गोपियों ने मनोगह्वर गर्भ का मन रूपी गर्भ में गह्वर में छपा करके रखा, मन रूपी चेस्ट हाउस में छपा करके चेस्ट में बंद करके उसको रखा। मनोगह्वर गर्भगा प्रौढ़ा अस्या रति ही, इन धन्यादि कन्यागण की रति, धन्या जी की रति कृष्ण में वह बड़ी प्रौढ़ है, परंतु दुर्वितर्क्या परई अभूत, उसको ये कहाँ छपा करके ही रखती हैं, कोई दूसरा इसे समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण नाम गुण श्रवण ये हो गया हेतु, हेतु होने पर इनके हृदय में प्रेम रूपी रत्न उत्सुकता इत्यादि के रत्न प्रकट हुए, उत्सुकता प्रकट हुई, परंतु उत्सुकता को ये सौजन्य रूपी जो गोपन है उस गोपन के द्वारा छिपा करके रखती है। तो हेतु हो गया कृष्ण रूप गुण इत्यादि का श्रवण, दर्शन श्रवण ये हो गया हेतु, जो गोप्य हो गया वह हो गया उत्सुकता, परंतु अपनी उत्सुकता को धन्यादि कन्या ने धन्या जी ने छिपा करके रखा, वो उत्सुकता हो गया गोप्य, और गोपन करने वाला कौन सी वस्तु हो गई, सज्जनता, एक कुल कन्या की जो सज्जनता है उस सज्जनता ही उसका गोपन करने वाली हो गई। इस प्रकार हेतु गोप्य और गोपन इन तीनों प्रसंगों के द्वारा यहाँ पर श्री धन्या ने अपने गूढ़ प्रेम को, गूढ़ उत्सुकता को कहीं सौजन्य रूपी गोपन के द्वारा हृदय रूपी कोषागार में छिपा करके रखा और उसे उत्सुकता को प्रकट नहीं होने दिया। तो सौजन्य गूढ़ा गंभीर संपत् भी मनोगह्वर गर्भगा प्रौढ़ा अपि अस्या रति कृष्णे दुर्वितर्क्या परई अभूत। तो गूढ़ गंभीर रूपी संपुट में जो रति रूपी महा उत्सुकता रूपी जो महारत्न था, उस रत्न को मन के कोषागार में ही इन्होंने छपा करके रखा, मनोगह्वर गर्भगा ऐसी जो प्रौढ़ा रति है वो दुर्व्यतर का परई अभूत, दूसरों के द्वारा दुर्व्यतर की ही रही। कभी गौरव उनके कारण भी अपने भाव को छुपाया जाता है। प्रसंग चल रहा है अभिथा का, और अभिथा के भाव में अपने प्रसंग कुछ कोई भाव है उसको छुपाने पर भी कितना प्रेम का आनंद होता है और उस प्रेम में कितनी मधुरता है, उसके माधुर्य को दिखाने के लिए यहाँ पर अभिथा उसको प्रकट किया गया। क्योंकि सौंदर्य न तो अत्यंत उघाड़ा हो तब वो आकर्षक होता है, न अत्यंत आवृत हो तब वो आकर्षित होता है। कुछ विवृत और कुछ संवृत होने पर जैसे सौंदर्य अधिक आकर्षक होता है, इसी प्रकार जो भाव है उसको कहीं छिपा करके रखा जाए, प्रीति को छिपा करके रखा जाए तो प्रीति अधिक चमत्कारपूर्ण होती है, और प्रीति को यदि मुंह से कह दिया जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये उसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि प्रेमाद्वयो रसिकयो खलु दीप एव हृद्वेश्म भासयति निश्चलमेव भाति, द्वारात अयम बदंतस्तु बहिष्कृतश्चेत निर्वात शीघ्रमथवा लघुता मुपैति। कि प्रेम एक दीपक है, दीपक को घर के भीतर रखा जाए और खिड़की से गवाक्ष से उसकी रोशनी बाहर जा रही है तो उस दीपक की कैसी सुंदर शोभा होगी, और यदि उस दीपक को कोई उठा करके और चौराहे पर रख दे तो सब लोग बच बच करके निकलेंगे कि क्षेत्रपाल का दीपक दिखे, बलदान का दीपक है, चलो इसे बच करके चलो, इसकी रोशनी से बच के चलो। तो प्रेम एक ऐसा दीपक है जो हृदयेश में भासयति, हृदय रूपी घर के भीतर यदि रखा जाए तो घर को भी सुशोभित करेगा, और जब बाहर प्रकट होता है तो वह उस पूरे नायक या नायिका के स्वरूप को भी अधिक प्रकाशित करता है, अधिक सुंदर बनाता है। परंतु द्वारा तयम बदंतस्तु, कोई मुंह से ढोल पीटता रहे मैं बड़ा प्रेम करता हूं, आई लव यू करता रहे तो सत्यानाश। ऐसा जो प्रेम है जहां पर ये प्रेम का ढिढोरा पीटा जाए और अपने प्रेम का जहां मुख से व्याख्यान किया जाए, ऐसा जो व्याख्यान है वो तो प्रेम का नाश कर देने वाला होता है। इसलिए प्रेमी कभी भी आई लव यू कहकर के वो अपने प्रेम का ढिढोरा नहीं पीता, जब उसने कह दिया तो प्रेम का सत्यानाश, वो तो प्रेम का सत्यानाश है। तो द्वारा तयम बदंतस्तु बहिष्कृतश्चेत, निज के प्रेम को यदि मुख से बाहर प्रकट कर दिया जाए तो निर्वाती, या तो वो प्रेम बुझ जाएगा, बुद्धिपक बुझ जाएगा, या लघुता मुपैती, या उसको क्षेत्रपाल का दीपक मान लिया जाएगा। वो दीपक प्रशंसनीय नहीं होगा, वह दीपक तुच्छता को प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रेमी अपने मुख से नहीं कहता है कुछ। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि श्री धन्या जी श्याम सुंदर के प्रति अपनी जो प्रीति है उस प्रीति को अपने हृदय की गुफा में छिपा करके ही रखती हैं, और उसे भी सौजन्य से ढांक करके उस रत्न को रखती हैं, बाहर नहीं दिखाती हैं। रत्न की भी एक विशेषता है कि रत्न को कोई हाथ में लेकर के जौहरी कभी नहीं दिखाता है, वह उसे किसी नीले लाल नीले जो मखमल है उसके ऊपर रख करके जब दिखाता है तो उसकी चमक अलग दिखती है। तो आवरण के बीच में, डिबिया के बीच में रत्न की जैसी शोभा होती है वो हाथ में यों यों हिलाने से उसकी शोभा नहीं होती है। ऐसे ही वे अपने प्रेम को छुपा करके रख रही हैं। अब गौरव के कारण कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर कभी सुवल के साथ में मित्र हैं, और मित्र होने के साथ में श्याम सुंदर कभी सुवल के साथ में परिहास कर रहे हैं, कभी सुवल श्याम सुंदर के साथ में परिहास कर रहा है। सखा हैं और प्री नर्म सखा हैं, इसलिए परिहास कर रहे हैं कि जैसे कहीं परिहास कर रहे हैं सुबल कि देख लिया हमारे सामने तो इतना पराक्रम दिखा रहा है, परंतु श्री ललिता जी के आगे तेरी सिट्टी गुम हो गई। सुबह श्याम सुंदर से कह रहा है कि ललिता जिस समय दान के लिए दान लीला में वे कह रही थी, उस समय तुम पे जवाब देते नहीं बन रहा था, सिट्टी गुम कब हो गई थी तुम्हारी, और हमारे सामने इतनी बड़बड़ करके बात कर रहा है। अब इस बात की ये दो सखा श्री कृष्ण और सुबल ये दोनों बात कर रहे हैं नंद भवन में, और नंद भवन में वहाँ पत्री नाम करके श्याम सुंदर का एक सखा भी है, दास भी है, चित्रक पत्रक ये नंद भवन के सेवक हैं। तो सेवक के सामने जिस समय सुना रहे हैं और ये दो मित्र आपस में कह रहे हैं, तो सेवक सुन तो रहा है परंतु गौरव के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसे हंसी तो आ रही है, हंसी तो आएगी आएगी कि जब सुवल श्याम सुंदर की धुरो उतार रहे हैं कि अरे ज्यादा बोले मत, हमने देख लिया ललिता के आगे, ललिता जी के आगे तेरी एक नहीं चली, तू तेरी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो श्री कृष्ण वैलक्ष्य को धारण कर रहे हैं, मुख उतर गया है, और कृष्ण की ये दशा देख करके सुवल की हंसी तो रुकेगी नहीं। सुवल को हंसी ने उनको पत्री जी जो हैं उन पत्री जी को हंसी तो आएगी, परंतु पत्री जी गौरव के कारण अपने भाव को छिपा रहे हैं। यहां सुवल के वचन ये हो गए हेतु। श्री श्याम सुंदर का जो पराजय वह हो गया गोप्य, और सुवल का गौरव मालिक के प्रति, पत्री का जो गौरव है मालिक के प्रति वह हो गया गोपन। इस तरह से ये भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। उसी प्रसंग को कह रहे हैं कि गोविंदे सुवल मुखई समम सुरुद भी स्मेरास्यई स्फुटम इह नर्म निर्मिमाणे, कि गोविंद के प्रति सुवल मुख आदि जितने भी सखागण हैं, सुवल आदि जितने भी सखागण हैं, वे सखागण जब मुस्कुराते हुए कोई परिहास कर रहे हैं, बोले अरे रहने दे, तेरा धींगरा ही हमने देख ली, कितना धींगरा है, कितना बड़ा है, ये हमने देख लिया, ललिता के आगे तेरी एक भी नहीं चली, अरे कृष्ण ज़्यादा बड़गोल मत बन, बड़गोल अपने की बात मत कर, हम तेरी एक एक बात को जानते हैं, ललिता के आगे तेरी एक नहीं चलती है। तो गोविंद माने गोविंद के प्रति सुवल आदि सखागण स्मेरा से जब मुस्कराते हुए नर्मम निर्मिमाणे परिहास कर रहे हैं, उस समय आनंबीकृत बदना पत्री जी भी वहां पर विराजमान हैं, और श्री पत्री जी उनमें उनको हंसी आ रही है। तो आनंबीकृत बदना, परंतु अपनी गौरव के कारण, कृष्ण के प्रति जो गौरव है उस गौरव के कारण उन्होंने अपने मुंह को छिपा लिया है, और प्रमोद मुग्धा वे भी सखाओं के उस परिहास में आनंद ले रहे हैं, पत्नी जी भी आनंद ले रहे हैं, प्रमोद मुग्ध तो हैं परंतु गौरव के कारण आनंबीकृत बदना अपने मुख को छिपा करके यत्ने ने स्मितम अथ संभवार पत्री, पत्री ने प्रयत्न पूर्वक अपने मुस्कान को छिपाने का प्रयास किया। तो सुवल का परिहास वह है हेतु, श्री पत्री के हृदय में उत्पन्न होने वाला जो हास्य रस है वह हुआ गोप्य, और गौरव वह हो गया गोपन। इनके द्वारा वे अपने भाव को छिपाते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब हेतु कश्चित भवेत एता कश्चित गोप्य कश्चन इति भावत्रयस्यास्त्रो विनियोग समीक्षते। ये अभी जैसे स्पष्ट किया उसी तरह से इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अभिहिता भाव में किसी भाव का कोई कारण होता है, फिर कोई भाव गोप्य होता है, कोई कारण होता है, कोई गोप्य होता है, और कोई गोपन माने ढांकने वाला होता है। इन तीन चीजों का एक साथ जहां कंपाउंड हो, जहां इन तीन चीजों का एक साथ समन्वय हो, उस समन्वय होने पर अभिथा नाम का भाव प्रकट होता है, ये यहां निरूपण किया। तो हेतुत्वम गोपनत्वम च गोप्यत्वम चात्र संभवित, हेतु गोपन और गोप्यत्व ये संभव है प्रायण सर्वभावानाम एकशो अनेकशो प्रभाव। कभी कभी ऐसा होता है सभी भावों में, कभी कभी एक भाव को छुपाया जाता है, कभी कभी एक से दो भावों को भी छुपा लिया जाता है, अनेक भावों को भी छुपाने का प्रयास किया जाता है। तो कभी एक भाव का गोपन होता है, कभी कभी कई भाव होते हैं, उन कई भावों को छुपाने का प्रयास किया जाता है। अब एक संचारी भाव है, व्यवचारी भाव, विशेषण आभिमुखेण चरन्ति इति व्यवचारेण, विशेष रूप से स्थाई भाव को आगे बढ़ाने के लिए जो बढ़ते हैं उनको व्यवचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। तो स्मृति नामक के एक संचारी भाव का आगे वर्णन करते हैं। स्मृति किसे कहते हैं, बोले जिसे पहले यास्यात् पूर्वान भूतार्थ प्रतीति ही सदशेक्षया दृढ़ाभ्यासानावापि सा स्मृति ही परिकीर्तिता। स्मृति सर्वदा पहले जो वस्तु आ गई है उसको पुनः रिकलेक्ट करना, दोबारा उसको ढूंढना, इसका नाम स्मृति है। श्रुति और स्मृति वैसे भी दो शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति किसको कहते हैं, किसी ऋषि के हृदय में जो सीधी सीधी ब्रह्म तत्व या ज्ञान जो आया, ब्रह्म की जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति के वचन को कहेंगे श्रुति। डायरेक्ट फर्स्ट हैंड जो अचीवमेंट है उसको कहेंगे श्रुति। फर्स्ट हैंड जो सुना है, माने समाधि में ठीक ठीक ईश्वर के विषय में उसको जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति को उसने जो लिखा या जो वचन आए उसको हम कहेंगे श्रुति। स्मृति किसको कहेंगे, जो वचन सुने थे उसने, मंत्र दृष्टा रहा, जिस मंत्र का दर्शन किया, उस मंत्र को ध्यान करके फिर उसकी व्याख्या करना, उसी के एनालिसिस करना, यह कहलाएगा स्मृति। तो स्मृति सर्वदा पहले किसी चीज को ग्रहण किया जाता है और पहले किसी चीज को ग्रहण करके उसको रिप्रेजेंट करना, ये स्मृति है। तो श्रुति और स्मृति में यही अंतर है कि श्रुति साक्षात सुने गए वचन हैं और स्मृति साक्षात सुने गए वचनों का पुनः स्पष्ट रूप से व्याख्यान, वह स्मृति कहलाता है। तो पुराण उनको स्मृति साहित्य के रूप में कहा गया और वेदों को श्रुति के रूप में कहा गया कि वेदों में जो तात्पर्य स्थापित किया गया है उसी का पुराणों में कहीं व्याख्यान किया गया। तो ये श्रुति और स्मृति का ये अंतर मुख्य रूप से। पुराणों को भी श्रुति ही कहा गया, पुराणों को भी तो सबको ही श्रुति कहा गया कि यतिता शाश्वती श्रुति श्रीमद् भागवत के विषय में कहा गया, ये सात्वतों की श्रुति है। सात्वत का मतलब है सात माने विष्णु और उनसे युक्त जो है उनका नाम सात्वत। तो यहां पर वही वर्णन कर रहे हैं कि स्मृति। अब स्मृति नाम कर का नाम के नामक एक संचारी भाव भी उत्पन्न होता है, उस स्मृति संचारी भाव का वर्णन करते हैं। यास्यात् पूर्वान भूतार्थ, पहले जिस वस्तु का साक्षात अनुभव किया था, माने फर्स्ट हैंड जो नॉलेज आई थी उसको फिर एनालिसिस नहीं किया गया है। तो यास्यात् पूर्वान भूतार्थ, पहले जिस वस्तु का अनुभव किया था, प्रतीति सदृश इक्षया, उसकी उस प्रतीति को या उससे मिलती जुलती किसी वस्तु को देख करके जो प्रतीति होती है, दृढ़ाभ्यासाद नवाबापी, अथवा दृढ़ अभ्यास के कारण किसी वस्तु की अपने आप स्मृति हो जाए उसका नाम स्मृति है। तो स्मृति तीन प्रकार की होती है। पहली स्मृति है किसी वस्तु को पहले भोगा था और उसको दोबारा रिकलेक्ट किया जा रहा है, ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति हुई कि किसी मिलती जुलती वस्तु को देख करके, एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु याद आ जाए। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, जैसे सीपी में सीपी को देखा और चांदी की प्रतीति होना। हमने चांदी पहले देख रखी है परंतु उससे मिलती जुलती वस्तु एक सीपी देखी तो सीपी को भी चांदी समझ लेना। तो ये दूसरे प्रकार की स्मृति हुई। एक स्मृति है कि कोई चीज पहले देखी, इसको पहले देखा आप भूल गए, अरे ये तो मेरी है, ये हो गया स्मृति। कहीं खो गई थी और कहीं पड़ी हुई थी, अरे ये यहां कैसे पड़ी, ये तो मेरी है, ये हो गया स्मृति। पूर्व वस्तु को कहीं देखना, ये स्मृति हो गई। दूसरी स्मृति है कि जहां मिलती जुलती किसी वस्तु को देखा जाए और उसमें भ्रम हो जाए उसका नाम भी स्मृति है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति, जैसे सीपी में चांदी की भ्रांति, अध्यास हो जाना, यह भी स्मृति कहलाएगी। स्मृति के कारण ही अध्यास होता है। अध्यास के लिए वैष्णवों ने जो अध्यास का खंडन किया वो इसीलिए इसी आधार पर किया कि अध्यास के लिए व्यक्ति चेतन होना चाहिए। एक बात, उसे पहले किसी वस्तु का बोध होना चाहिए, फिर कोई सादृश्य होना चाहिए, फिर सादृश्य के कारण उसमें भ्रम होना चाहिए। चार चीज होंगी तो रज्जु में सर्प की भ्रांति होगी। तो जगत को मिथ्या करके भ्रम है, वस्तु ने अवस्थारूप अध्यारोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप ये अध्यारोप है, ये बात कहीं संगत नहीं है। जगत वास्तव में सत्य है, जगत भ्रम नहीं है। वैष्णवों ने इस सिद्धांत को कहीं स्थापित किया, क्योंकि ईश्वर जब ज्ञानवान है तो ज्ञानवान होने पर उसमें भ्रम नहीं हो सकता है। एक बात, फिर जगत पहले था, पहले ही से था तो द्वैत तो हो गया, ब्रह्म तुम्हारा अद्वैत नहीं रहेगा। तुम कह रहे हो ब्रह्म के बिना कोई चीज ही नहीं थी, ब्रह्म से कोई द्वैत दिख रहा है, परंतु द्वैत तभी दिखेगा जबकि पहले किसी वस्तु को मान लोगे, देखा होगा, इसका मतलब पहले से जगत था तो जगत भी सत्य हो गया। फिर समानता, समानता भी होनी चाहिए। तो ब्रह्म में यदि जगत की प्रतीति हो रही है तो ब्रह्म और जगत ये समान नहीं है, इसलिए समानता के कारण अध्यास नहीं हो सकता है। और कहीं सहायक वस्तु अधेरा इत्यादि भी होना चाहिए। ब्रह्म में कहीं भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा नहीं है, इसलिए कहीं ब्रह्म में जगत की प्रतीति मिथ्या है ऐसा नहीं माना जा सकता है। जगत को ब्रह्म की एक शक्ति माना जाएगा, जगत को ब्रह्म में भ्रम नहीं माना जाएगा। शंकराचार्य भगवतपाद ने कहा कि जगत भ्रम है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य था, द्वैत जो दिख रहा है वो भ्रम के कारण द्वैत दिख रहा है। परंतु वैष्णव आचार्य ने कहा कि ना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अध्यास है उसके लिए चार चीज चाहिए, कि जो दृष्टा है वो ज्ञानवान भी चाहिए, फिर किसी वस्तु का पूर्व अनुभव और स्मृति चाहिए, स्मृति के साथ साथ कहीं सादृश्य चाहिए। तो ज्ञान, पूर्व अनुभव या स्मृति और सादृश्य, और सादृश्य के बाद में फिर एक चौथी चीज है, वो है कहीं तदनुरूप एटमॉस्फेयर, कहीं अंधकार झुटपुटा वह भी चाहिए। पूर्ण प्रकाश होगा तो वस्तु नहीं होगी, और ब्रह्म में ये चारों चीजें संभव नहीं है, इसलिए ब्रह्म में अध्यास नहीं हो सकता है। जगत ब्रह्म की शक्ति है, जीव ब्रह्म की शक्ति है, जीव ब्रह्म बना नहीं, जीव अलग वस्तु है, ब्रह्म अलग वस्तु है। तो स्मृति के विषय में यही बात कह रहे हैं कि यास्यात् पूर्वानुभूतार्थ प्रतीति, पहले किसी वस्तु की का अनुभव किया हो फिर उसकी प्रतीति हो, पूर्वान वस्तु का अनुभव हो उसकी प्रतीति हो, एक चीज। या सदृश क्षय, कहीं सामन कहीं समानता हो तो स्मृति हो सकती है कि एक वस्तु को देख करके दूसरी वस्तु की स्मृति हो जाए। गोपियों में ऐसा ही होता है, आकाश में मेघ हैं और मेघ को देख करके घनश्याम श्याम सुंदर की स्मृति हो आती है, घनश्याम का दर्शन करके घनश्याम की स्मृति इनको हो आती है, बादल का दर्शन करके बादल जैसे अंग कांति वाले कृष्ण की स्मृति हो जाती है। तो समानता भी होनी चाहिए और द्राभ्यासाधना। और कभी कभी यह है कि जिस वस्तु का निरंतर निरंतर अभ्यास किया है उसका अभ्यास करने पर, आंख बंद करने पर वही रूप आए, यदि ठाकुर के रूप को किसी चित्र को निरंतर निरंतर देखते रहें आंख बंद करेंगे तो आंख बंद करने पर वही छवि सामने आ जाती है। तो दृढ़ अभ्यास के कारण भी स्मृति होती है। तो स्मृति के ये तीन कारण हो गए, पूर्व अनुभव, समानता सादृश्य और दृढ़ अभ्यास। इनके कारण पूर्व अनुभूत जो वस्तु है उसको याद कर लेना, इसका नाम है स्मृति। तो स्मृति की परिभाषा हुई पूर्व किसी वस्तु को, पूर्व अनुभूत वस्तु को याद कर लेना, ये स्मृति की परिभाषा हुई। और उसका कारण हो गया कहीं सादृश्य, पूर्व ज्ञान और अभ्यास, ये तीन चीज उसके कारण हो जाएंगे। अब इस स्मृति आने पर चेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं, भवे दत्त शिरः कंपो, मन व्यक्ति हाँ सिर झुकाने लगता है, तो शिरः कंप, स्मृति आने पर ये वही है तो शिरः कंप हो जाता है, सिर का हट हिलाना। फिर भूभक्षेप वही भौं का नचाना, और ये शिरः कंप और भू निक्षेप, ये इसकी चेष्टाएं स्मृति में, ये चेष्टाएं प्राप्त होती हैं। अब इसके उदाहरण, उदाहरण नहीं तो मुख्य है, रस परम रसपूर्ण। बुलोक्य श्याम अम्बोध अम्बोरुह बिलोचना स्मारम स्मारम मुकुंदम त्वाम स्मारम विक्रम मनवभूत, स्मार विक्रम मनवभूत। अब सदृश वस्तु को देख करके कह रहे हैं, सदृश वस्तु को देख करके किसी पूर्व वस्तु की याद आ जाना, इसको देख रहे हैं कि बिलोक्य श्याम अम्बोधम, किसी श्याम मेघ का दर्शन करके श्री राधिका अम्बोरुह बिलोचना, कमल सरी के जिनके नेत्र हैं वे श्री स्वामी जो श्री राधिका राधा रानी, स्मारम स्मारम मुकुंदम, मुकुंद का स्मरण करके त्वाम स्मारम विक्रम मन बभूत, आपका स्मरण करके मेघ का दर्शन करके आपका स्मरण किया और स्मार विक्रम मनभूत, उन्होंने कामदेव के विक्रम माने आक्रमण का अनुभव किया। श्री राधिका ने स्मारम स्मारम तुम्हारा स्मरण कर करके स्मार विक्रमम, स्मर माने कामदेव का, और कामदेव संबंधी जो है स्मर कहते हैं कामदेव को, और कामदेव संबंधी को कहेंगे स्मार, तो स्मार विक्रम माने कामदेव संबंधी विक्रम का उन्होंने अनुभव किया। बड़ा सुंदर यमक अलंकार का प्रयोग है, स्मारम स्मारम का एक अर्थ है स्मरण करके, और स्मारम इसका दूसरा अर्थ हो गया कामदेव संबंधी, तो एक कामदेव का प्रयोग स्मार का अर्थ हुआ कामदेव, एक का हुआ स्मर। और अम्भोध और अम्भोरुह बिलोचना, इसमें भी अम्ब अम्ब दो जगह प्रयोग कर रहे हैं, एक जगह अम्बोध माने बादल और दूसरी जगह अम्बोरुह माने कमल सरी के नेत्र वाली वे श्री राधिका मेघ का दर्शन करके कामदेव से युक्त हो गई। अब कभी दृढ़ अभ्यास से भी, दृढ़ अभ्यास के कारण भी स्मृति होती है, माने पूर्व अनुभूत किसी पदार्थ को पुनः ग्रहण करना स्मृति है, तो उसको वे ग्रहण कर रही हैं, दृढ़ अभ्यास के कारण भी कर रही हैं। कि प्रणधान विधिम इदानीम अकुर्वतोपि प्रमाद तो हृदय में हर पद पंकज युगलम क्वचिदपि कदाचित परिस्फुरति। यहाँ कोई भक्त कह रहा है कि प्रणधान विधिम इदानीम अकुर्वतः, मैं प्रणधान की विधि माने मैं प्रत्याहार की विधि को नहीं कर रहा हूँ और मैं श्रवण मनन और निधिध्यासन की विधि को भी नहीं कर रहा हूँ। प्रत्याहार का मतलब है कहीं जाने वाले मन को लौटाना, उसका नाम है प्रत्याहार। और प्रणधान का मतलब है कि प्रयास पूर्वक, नी माने किसी वस्तु में विशेष रूप से, निधान माने अपने चित्त को लगाना, प्रणिधान प्रयत्न पूर्वक पूर्णतः मन को कहीं रखना, इसका नाम हो गया प्रणिधान, माने किसी एक चीज का ही ध्यान करना। उस प्रणिधान की बहुत प्रक्रियाएं हैं कि कोई चित्र सामने रखा जाए, ज्ञानी जन जो है वे तो कहीं कोई एक बिंदु जो है उस बिंदु को देखेंगे, उसकी ओर ही देखते रहेंगे। और त्राटक की जो पद्धति है योग में, उसमें त्राटक की पद्धति कैसे बिंदु के ऊपर ही केवल अपना ध्यान करेंगे और कुछ चीज़ नहीं देखेंगे। तो एक दो बार तो बिंदु के ऊपर ध्यान करने पर दो बिंदु दिखने लगती हैं ध्यान करने पर, फिर कभी कभी वो दो बिंदु फिर मिल करके एक हो जाती हैं, उस स्थिति पर आकर के कहीं विराजमान हो। ये प्रणधान की स्थिति हुई। कभी कभी जो दिए की दिया जलाया, दिए की जो लौ निकल रही है बस उसके ऊपर ही जैसे एक योगी अपने आँख को केंद्रित करे, वो त्राटक की विधि है। तो उसमें कहीं वहाँ फिर ज्योति के अलावा केवल ज्योति ज्योति दिखेगी और उस ज्योति में ही वह ब्रह्म ज्योति की कल्पना कर ले। तो ये योग की एक प्रक्रिया है। फिर जैसे ही वो आंख बंद करता है फिर ज्योति ही उसकी आंख के सामने आएगी, या किसी चित्र का निरंतर निरंतर। अब वैष्णवों की विधि यही है कि वैष्णव किसी एक चित्र को ही, अपने जो इष्ट हैं उनके चित्र को ही विशेष रूप से उनको सामने रख करके ध्यान करते हैं, नेत्र बंद करेंगे तो वही चित्र सामने आएगा उनका। तो ये वैष्णव की विधि। तो प्रणधान विधिम, मैंने योग की प्रणधान विधि प्रयास पूर्वक किसी एक वस्तु में ही अपने मन और इंद्रियों को लगाने की जो विधि है, इसका नाम है प्रणधान विधि। प्रयास पूर्वक किसी एक वस्तु में ही अपने इंद्रियों और मन को केंद्रित करने की जो विधि है वो मैंने नहीं की। प्रणधान विधिम इदानीम अकुर्वतः, मैं नहीं कर रहा हूं और प्रमाद में भी स्थित हूं। तो प्रमाद के कारण मुझे भक्त ठाकुर का भजन स्मरण करना चाहिए सदा, परंतु प्रमाद के कारण सदा भगवत स्मरण नहीं भी कर रहा हूं, और मैं ठाकुर का ध्यान भी नहीं कर रहा हूं। प्रमाद के कारण अन्य अन्य वस्तुओं का स्मरण कर रहा हूं, ध्यान नहीं भी कर रहा हूं, फिर भी जाने क्या बात है कि हर पद पंकज युगलम क्वचित कदाचित परिस्फुरति। मेरे हृदय में मुझे कृष्ण के चरणार बिंद ही कभी भी और कहीं भी दिखने लगते हैं, क्वचित और कदाचित। क्वचित माने कभी भी, देश की सीमा नहीं है कि अमुक समय ठाकुर के चरण दिखेंगे, और कदाचित माने ये भी नहीं है कि किस समय दिखेंगे। तो क्वचित माने कभी और कदाचित माने किसी काल में, कहीं भी और किसी काल में, क्वचित और कदाचित ये मुझे दिखने लग जाते हैं। हर पद पंकज युगलम, श्री कृष्ण के चरण कमल क्वचित माने कभी भी कहीं भी, और कदाचित माने किसी भी समय मुझे दिखने लग जाते हैं। तो ये स्मृति दो प्रकार से हुई, एक स्मृति होती है सादृश्य के कारण और एक स्मृति होती है वह दृढ़ अभ्यास के कारण होती है। अब एक वितर्क कहते हैं कि विमर्शात संशयात देश्यो वितर्क स्तूह उच्यते एष भू विक्षेपण शुरो अंगुली संचाल नादिकृत। वितर्क स्तूह उच्यते, ऊहा माने कल्पना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ये नहीं है ये है, ऊहा इसको कहते हैं। ऊहा माने कल्पना, ऊहा माने कल्पना, तो कल्पना का नाम ही वितर्क है। बिल्कुल साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं रूप गोस्वामी जी, भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, परंतु जितने भी मनोभाव हैं उन मनोभावों का बड़ा सूक्ष्मता के साथ में कहीं विश्लेषण कर रहे हैं कि ये जो उआ है, उआ का नाम ही वितर्क है। उआ माने कल्पना करना, इमेजिनेशन किसी चीज का, उस इमेजिनेशन का नाम ही, उआ का नाम ही वितर्क है। इमेजिन करना, ये इमेजिन दो प्रकार से होता है, विमर्शात और संशया। कभी तो किसी चीज का विमर्श करने के लिए कि ये ही है क्योंकि इसमें ये लक्षण दिख रहे हैं, ये विमर्श हो जाएगा, ये ही वस्तु है, इस विमर्श के कारण किसी वस्तु को माने लक्षणों को देख करके, हेतुओं को देख करके किसी एक वस्तु का निर्धारण करना, ये विमर्श। और कभी संशय, तो कभी संदेह, ये है कि ये है, इन दो कारणों से ऊहा माने कल्पना होती है। कल्पना का नाम परिभाषा क्या है, वितर्क की परिभाषा क्या है, ऊहा को ही वितर्क कहते हैं। ये हो गया डेफिनेशन कि कल्पना को वितर्क कहते हैं। अब ये कल्पना दो प्रकार से होती है, कभी विमर्श के कारण, कभी संशय के कारण। विमर्श का तात्पर्य है किसी वस्तु के कोई कारणों को देख करके उसमें अनुमान लगाना, ये विमर्श होगा। लिंग परानुमर्शो अनुमानम, अनुमान की एक परिभाषा न्याय शास्त्र में दी गई कि लिंग माने किसी चिन्ह को देख करके किसी वस्तु का निर्णय करना। जैसे पर्वतोयम धूम बंध्यमान धूमत्वात्, पर्वत में कहीं धुआं उठता हुआ देखा तो कह रहे हैं कि धुआं उठ रहा है, इसलिए पर्वत में कोई कहीं आग जला रहा है, या पर्वत में कहीं आग लगी हुई है, अपने आप भी लग सकती है, कोई अग्नि जला करके रसोई इत्यादि भी करा है पर्वत में, तो पर्वतों में बंध्यमान धूमत्वात्, ये पर्वत अग्नि से युक्त है क्योंकि इसमें धुआं है, तो धुआं रूपी हेतु को देख करके कार्य की कल्पना कर लेना कि ये अग्नि से युक्त है, इसको कहते हैं लिंग परामर्श। लिंग परामर्श का मतलब है कि तृतीयम ज्ञानम परामर्शः, न्याय शास्त्र में ही कहा गया कि तीसरा जो ज्ञान है उसको परामर्श कहेंगे। कभी हमने प्रथम ज्ञान प्राप्त किया था, प्रथम ज्ञान कहाँ है, यहां पर प्रथम ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि धुआं है, तो धुआं को प्रथम ज्ञान हो गया, पर्वत में कहीं धुआं उठ रहा है, यह प्रथम ज्ञान हो गया। फिर द्वितीय ज्ञान क्या हुआ कि रसोई में गए थे, मैया रसोई कर रही थी और चूल्हे से धुआं उठ रहा था, तो यह द्वितीय ज्ञान हो गया। अब तृतीय ज्ञान क्या होगा, तृतीय ज्ञान होगा कि यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बंधी, जहां जहां भी धुआं होता है वहां वहां पर अग्नि होती है, यह तृतीय ज्ञान हो गया। इस तृतीय ज्ञान के माने साहचर्य नियम या व्याप्ति, इसको ही कहेंगे व्याप्ति, तृतीय जो नियम है उसको हम कहेंगे व्याप्ति। उस व्याप्ति के आधार पर किसी वस्तु का निर्णय करना, ये अनुमान का लक्षण है। माने प्रमाण कई हैं, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द। ये तीन तो कुछ मानते, कोई अलग अलग भी मानते, फिर उपमान भी मानते हैं, अर्थापत्ति भी मानते हैं, बहुत से हैं, परंतु हम अनुमान की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। अनुमान किसको कहेंगे कि लिंग परामर्शम, लिंग परामर्शम अनुमानम, ये अनुमान की परिभाषा, कि किसी हेतु को देख करके, चिन्ह को देख करके किसी वस्तु का विचार कर लेना, निर्णय करना, यह अनुमान कहलाता है। परामर्श तृतीय ज्ञान को कहते हैं। माने पहले यहां पर धुआं देखा गया, पर्वत के ऊपर धुआं देखा गया, यह प्रथम ज्ञान हो गया। दूसरा ज्ञान है, उसे स्मृति में आया कि यथा महान से, जैसे रसोई में हमने धुआं देखा था, वहां अग्नि भी थी और धुआं भी था। फिर तृतीय ज्ञान हुआ, यत्र यत्र धुमा तत्र तत्र बंधी, ये तृतीय ज्ञान हो गया। और इस तृतीय ज्ञान के आधार पर ये निर्णय कर लेना कि नहीं, ये पक्के रूप में पर्वत में कहीं कोई आग विराजमान है, अग्नि विराजमान है, ये अनुमान हो गया। तो विमर्श, इसको ही हम कहेंगे विमर्श। विमर्श कहें चाहे विमर्श कह लो और चाहे उसको लिंग परामर्श कह लो, एक ही चीज है। विमर्श माने लिंग परामर्श, माने हेतु को देख करके कोई वस्तु को पहचानना। तो अनुमान जब भी किया जाता है, उस अनुमान में पांच वाक्य होते हैं, तब कोई अनुमान सिद्ध होता है। पहले प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा क्या है? बोले पर्वतोयम बंध्यमान, ये प्रतिज्ञा है, इस पर्वत में अग्नि मालूम होती है। फिर दूसरा वाक्य हेतु, धूमत्वात्, क्योंकि धुआं दिख रहा है। फिर तीसरा जो वाक्य होगा वो है व्याप्ति। व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम का नाम है व्याप्ति, कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बंधी, ये साहचर्य नियम। धुआं और अग्नि ये दोनों साथ साथ हैं, ये हो गया साहचर्य नियम। धुआं है तो अग्नि है, ये साहचर्य नियम हो गया। तो तीसरी वस्तु हो गई व्याप्ति, चौथी वस्तु हो गई दृष्टांत यथा महान से, और पांचवी वस्तु हो गई निगमन के तस्मात तथा, क्योंकि यहां पर भी धुआं है इसलिए यहां पर कोई वस्तु विराजमान है। फिर से फिर से वह अनुमान की जो प्रक्रिया है, तो उस अनुमान की प्रक्रिया, माने प्रतिज्ञा पर्वतोयम बंध्यमान, हेतु धूमत्वात्, व्याप्ति यत्र यत्र बंधिस धूमा तत्र तत्र बंधी, फिर दृष्टांत यथा महान से, जैसे रसोई में, ये दृष्टांत हो गया। पांचवी तस्मात तथा निगमन, ये जो पद्धति है इसके द्वारा अनुमान की, तो इसको विमर्श कहते हैं, इसका नाम विमर्श है। तो विमर्शात संशयात, कभी विमर्श करने से और कभी संशय करने से वितर्क की प्राप्ति होती है। अब इसमें तो ऊहा माने कल्पना को ही वितर्क कहा गया, ये कल्पना उत्पन्न होती है दो चीजों से, इसका हेतु है विमर्श और संशय, और इसकी चेष्टाएं क्या हैं कि भ्रूक्षेपण, कभी भौं को नचाना, भ्रूक्षेपण कि कोई बात समझ में आ जाए, अरे ये वो है, भौं को नचाना, इसे ये पता लग जाता है ये विमर्श, विमर्श में भ्रूक्षेपण होता है, भौं को नचाना। फिर शुरो गर्दन, ये हाँ यही है, इसमें ये कारण है इसका, ये इसे ये इसमें होगा शुरू। फिर अंगुली संचालन, उंगली सर उंगलियाँ उंगलियाँ चलने लगे, हाँ ये है तो फिर ये है, तो उंगली संचालन, ये इसकी चेष्टाएं, कहीं वितर्क की चेष्टाएं हो जाती है। अब यहाँ पर विदग्ध मान में कह रहे हैं कि जानी से मूर्ण्यच्युतम अपि शिखंडम यदखिलम नकम बेपन न कंठे वा बेपन न कंठे बेपन माल्यम कले असी पुरस्तात कृतम अपि तदनीतम वृंदावन कोहर लीला कलभ हे स्फुटम राधा नेत्र भ्रमरवर वीर्यो नतिरियम। अब हेतु को देख करके कहीं निष्कर्ष तक पहुंचना, तो यहां पर श्री विशाखा जी श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए चली, पौर्णमासी जी को संग में लेकर के आ रही हैं, और पौर्णमासी जी दूर से श्याम सुंदर को देख रही है विदग्ध मार्ग में, और दूर से देख करके श्याम सुंदर की दशा देख करके कह रही हैं, अरे सही विशाखा तू सही कह रही थी, जरूर ये श्याम सुंदर श्री राधिका के प्रेम में ही ऐसे विकल बैठे हैं। श्याम सुंदर के कुछ लक्षणों को देख करके, कुछ जेस्चर्स देख करके कहीं कंक्लूजन में पहुंच रही हैं, निष्कर्ष में पहुंच रही हैं कि इनके हृदय में श्री राधिका का प्रेम विराजमान है। जेस्चर्स क्या हैं, श्री कृष्ण में कौन से लक्षण दिख रहे हैं, कुछ चिन्ह कैसे दिख रहे हैं कि न जाने मूर्धा च्युतमपि शिखंडम यद अखिलम। इनके माथे से सिर से मयूर मुकुट नीचे गिर रहा है, परंतु सिर से टपकते हुए मयूर मुकुट की भी इनको होश नहीं है। तो न जानी से हे कृष्ण तुम नहीं जान रहे हो, मूर्धनि च्युतम अपि माथे से च्युतम माने गिरने वाले शिखंडम मयूर मुकुट को भी नहीं जान रहे हो। यद अखिलम नकम बेपन माल्यम, कम माने सिर अथवा कम माने कंठे, न कंठे बेपन माल्यम तुम्हारे कंठ में बेपन माने हिलती हुई बेपमान जो माला है, गले से लटकती हुई गिरती हुई जो माला है, उस माला को भी तुम नहीं जान रहे हो कि तुम्हारी माला कहाँ उलझ रही है, कहाँ गिर रही है, ये तुम्हारी कैसी दशा हो गई है। तो न कम बेपन माल्यम, अपने कम माने माथे के ऊपर जो शुरो माला धारण कर रखी है वो माला भी नीचे गिर रही है, उसको भी नहीं जानते हो। कल ऐसे पुरस्तात कृतम अपि, तुम्हारी आंखों के सामने वो माला गिर रही है फिर भी उसको नहीं जान रही हो। तद उन्नीतम, इनको देख करके मैंने उन्नीतम, इन हेतुओं को देख करके मैंने यह अनुमान कर लिया, जैसे धुएं को देख करके पर्वत में अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है, इसी प्रकार मैंने तुम्हारी ये दशा को देख करके कि अपने वस्त्र आभूषणों से का ध्यान नहीं है, ये देख करके ये अनुमान कर लिया है कि तुम भी श्री राधिका के प्रेम में व्याकुल हो गए हो। श्री कृष्ण राधिका प्रेम से युक्त हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, हेतु हो गया क्योंकि इनका मुकुट इनकी माला गिर रही है, ये हो गया हेतु। जहां जहां अपने अपने वस्त्र माला आभूषण का ध्यान नहीं होता है वहां प्रेम विकलता होती है, ये हो गई व्याप्ति। व्याप्ति के पश्चात यथा कृष्ण की ही प्रेम अवस्था हमने पहले देखी, या किसी प्रेमी की प्रेम अवस्था का हम पहले दर्शन कर सकते हैं, ये हो गया दृष्टांत, और दृष्टांत के बाद में तस्मात तथा, श्री कृष्ण ऐसे ही हैं। ये नैयायिकों की जो शैली है वो नैयायिकों की शैली इसी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो न जानी से मूर्धच्युतम अपि, अपने मस्तक से गिरते हुए शिखंडम, तुम मयूर मुकुट को नहीं जान रहे हो। न कम बेपन, तुम्हारे सिर के ऊपर लटकी हुई जो लिपटी हुई माला या गले में पड़ी हुई जो माला है वह बेपन, वह कांप रही है, इसको भी न कले असी तुम नहीं देख रहे हो। पुरस्तात कृतमपि, सामने ये हो रही है, आंखों के सामने हो रहा है परंतु उसकी ओर तुम्हें ध्यान नहीं है। तद उन्नीतम, इससे मैंने यह अनुमान लगा लिया है, यह विमर्श कर लिया है, यह अनुमान लगा लिया है, लिंग परामर्श मैंने कर लिया है, तृतीय ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है कि वृंदावन कुहर लीला कलभ, अरे वृंदावन की कुंज में लीला करने वाले, अरे गज शावक कलभ। क्या सुंदर, क्या सुंदर विशेषण, एकदम सटीक विशेषण। कि कलभ कहने का मतलब है किसी पशु का जो बच्चा है उसको कलभ कहते हैं। तो अरे वृंदावन के कुहर माने कुंज में लीला करने वाले, अरे कलह, अरे गज शावक हाथी के बच्चे, हे स्फुटम रात्रा नेत्र, स्पष्ट रूप से श्री राधिका का नेत्र भ्रमर, उससे तू व्याकुल हो रहा है। जैसे कभी कभी हाथी के मद से चुचाने वाला कनपटी से, हाथी के गंडस्थल से चुचाने वाला जो मद है, तो गज गंडस्थल से चुचाने वाले मद के ऊपर उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के भौरे इतने आते हैं कि हाथी के ऊपर जो मदगज है उसके ऊपर भौरों का इतना आक्रमण होता है कि हाथी जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाता है, और वो बार बार अपने कानों को ही हिला करके, कानों की जो सूप हैं उन सूपड़ियों को हिला करके उन भौरों को दूर करने का प्रयास करता है, और जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाता है, जहाँ उसको लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। ऐसे ही अरे वृंदावन की कुंज में क्रीड़ा करने वाले, अरे गज कलभ, गज शावक, जरूर रात्रा श्री राधिका के नेत्र भ्रमर, उनका यह पराक्रम है कि तू अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, और तुम्हें न तो अपने मुकुट को संभालने की फुर्सत मिल रही है, न अपनी माला को संभालने की फुर्सत मिल रही है। तो यहाँ क्या सुंदर, तो यहाँ तुम्हारी ये हेतुओं को देख करके जो विमर्श किया जा रहा है कि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो कवि विमर्श के द्वारा प्रेम को प्रकट किया जाए, और ये विमर्श कहीं प्रेम को कहीं आगे बढ़ाने वाला है। तो श्री पौर्णमासी जी के हृदय में उस समय परम परम जो आनंद है, वो परम परम आनंद इस प्रकार उदय हो रहा है। निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधारमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुरानी लोगों का ये कहना था कि व्याकरण आंवीक्ष की विद्या माने न्याय शास्त्र और काव्य शास्त्र, ये सब का जहाँ, और दर्शन, तो काव्यशास्त्र, दर्शन, आंवीक्षिकी और व्याकरण, इन सब का थोड़ा बहुत ज्ञान, एक जो प्रिलिमरी नॉलेज है वो सब की थोड़ी सी होती है, तो काव्य के आस्वाद करने में अधिक योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए पहले ये सब चीज़ तर्क, भाषा, न्याय, व्याकरण, काव्यशास्त्र, ये सब कहीं पढ़ाए जाते थे, और इनको काव्य के लिए समझने के लिए इनका जो प्रारंभिक ज्ञान है वो प्रारंभिक ज्ञान कहीं ना कहीं आवश्यक, इसलिए उनका, और उनका प्रयोग करने, उनका प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो चीज़ समझ में नहीं आई। इससे घबराना नहीं चाहिए कि ये तो क्या अन्याय की बात कहने लगे ये तो वेदांत की बात कहने लगे, इसलिए घबराना चाहिए।